aktywność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 maja, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Rok szkolny skończy się 2 dni wcześniej, zapowiedział premier na spotkaniu z mieszkańcami Zawiercia. Nieznane zdjęcia z pola bitwy pod Monte Cassino prezentuje dla nowojorskiej Polonii tamtejszy konsulat. Ponad 600 tysięcy obcokrajowców jest ubezpieczonych w ZUS-ie. Zdecydowana większość to Ukraińcy, a ponad połowa pracuje na etacie. Dłuższe wakacje będą mieli w tym roku uczniowie. Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Zawiercia zapowiedział zmianę w rozporządzeniu dotyczącym zakończenia roku szkolnego. Termin rozpoczęcia wakacji zostanie przesunięty z piątku 21 czerwca na środę 19. Chcemy postąpić jak najbardziej praktycznie, również w takiej sprawie. Zrobimy zmianę w rozporządzeniu dotyczącym zakończenia roku szkolnego i zmienimy zakończenie roku szkolnego z piątku na środę i wakacje zaczną się już w środę. Zmiana jest podyktowana terminem Święto Bożego Ciała, które w tym roku przypada 20 czerwca. 75. rocznicę bitwy o Monte Cassino uczciła nowojorska Polonia. W siedzibie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej odbył się wernisaż wystawy zdjęć z pola bitwy. Zdjęcia odnaleziono 2 miesiące temu w magazynach Konsulatu Polskiego w Nowym Jorku. Nie wiadomo, jak trafiły one do konsulatu. Jak poinformował konsul Kamil Henne, z opisu paczki, w której zdjęcia znaleziono, wynika, iż była to wystawa przygotowana przez Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne. Nie wiadomo, czy ona była pokazywana. Wydaje nam się, że nie. Wydaje nam się, że to jest premiera nowojorska wystawy, która była przygotowana na 40. rocznicę bitwy pod Monte Cassino. Dzisiaj mamy 75., więc 35 lat przeleżała gdzieś w budynkach konsulatu i mamy dzisiaj przyjemność ją pokazania. Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, które wspólnie z Konsulatem Polskim w Nowym Jorku zorganizowało wystawę, jest najstarszą na świecie organizacją byłych polskich żołnierzy, działającą od 1921 roku. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Weterani Armii Andersa odwiedzą dziś San Vittore del Lazio, gdzie położą kwiaty przy pomniku upamiętniającym swych poległych kolegów z drugiego korpusu. Wczoraj uczestniczyli w głównych obchodach rocznicy bitwy. Za bohaterską postawę podziękowali im prezydenci Polski i Włoch Andrzej Duda i Sergio Mattarella. Na obchody przyjechali kombatanci z kraju, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii. W Krakowie odbędzie się konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Po jej zakończeniu Mateusz Morawiecki ma odwiedzić Wodzisław i Kielce. Także w stolicy Małopolski odbędzie się konwencja Koalicji Obywatelskiej. Przewidziano wystąpienie m.in. Grzegorza Schetyny, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Włodzimierza Czarzastego. We Wrocławiu z kolei konwencja ruchu Kukiz15 z udziałem jego lidera, a w Łodzi konwencja Wiosny z udziałem jej lidera. Były przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Rafał Grupiński zapowiada realizację postulatów środowisk LGBT. Według słów polityka miałoby do niej dojść po wyborach do Parlamentu Krajowego. Rozmowę przechodnia z Rafałem Grupińskim podczas warszawskiego marszu Polska w Europie publikuje portal niezależna.pl. Będziemy na pewno działać w tej sprawie progresywnie, ale po 20 którymś października. Po prostu musimy prowincję przyciągnąć do głosowania. Dlatego dzisiaj nie eksponujemy tego za bardzo, mówi w cytowanym nagraniu Rafał Grupiński. Coraz więcej cudzoziemców jest ubezpieczonych w ZUS-ie. Składki w Polsce płaci niemal 610 tysięcy obcokrajowców, mówi rzecznik ZUS Andrzej Wojciech Andrusiewicz. Po chwilowym spadku odnotowanym na początku roku, w lutym już mieliśmy 583 tysiące obcokrajowców, a teraz najświeższe dane pokazują, że znowu mamy wzrost o 26 tysięcy, czyli przekroczyliśmy już liczbę 600 tysięcy. 454 tysiące ubezpieczonych to obywatele Ukrainy. Obywateli Białorusi mamy zarejestrowanych 36 tysięcy. Ponad połowa pracowników spoza Polski zarejestrowanych w ubezpieczeniach społecznych to osoby zatrudnione na etacie. Jedynie w granicach 20 tysięcy prowadzi własną działalność gospodarczą. Pozostałe osoby zatrudnione są na umowy cywilnoprawne. Najwięcej cudzoziemców jest zarejestrowanych w 3 warszawskich oddziałach ZUS, w 2 w Poznaniu i w oddziale wrocławskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna i deszczowa, możliwe burze, także z gradem. Na termometrach w Olsztynie, Warszawie i Białymstoku 21 stopni, w Gdańsku i Suwałkach 22, we Wrocławiu i Lublinie 23, w Toruniu i Kielcach 24, w Poznaniu i Krakowie 25. Trójka. Program trzeci.

Nauka. Przyjemność. Nauka. I przyjemność, i naukę, tak, to bardzo jest mądre, o czym powiedziałaś. To wyobraźcie sobie, że na tym świecie żyją ludzie, którzy całe swoje zawodowe życie poświęcili, aby badać bohatera naszej zagadki. Czyli? I teraz, tadam, uwaga. O, zagadka, zagadka. Oto i on. Najwyższy w historii rósł i rósł. I? I rósł. Aż dorósł do wysokości 6. piętra. Co? Ja myślałam, że to jest na początku żyrafa. To nie jest pies, to nie jest żyrafa. Kiedy inne rośliny nie dadzą sobie rady z upałem, wtedy do akcji wkracza on. Fasola. Fasola. Dąb. Tygrys. Fasola. Wkracza do akcji. Ani tygrys, ani fasola, ani nawet jaś fasola. W swoich mięsistych łodygach potrafi magazynować co takiego? Jedzenie. A posłuchajcie. Nie, nie magazynuje kaczek. Magazynuje wodę. I właśnie dzięki temu może przeżyć w bardzo suchym, surowym klimacie. Tam, kaktus, gdzie deszcz jest prawdziwą rzadkością. Chyba wielbłąd. Aha, wielbłąd. No, jego wielbłąd korzenie, tak, czy wielbłąd ma korzenie? Nie. Kaktus, wiedziałam. Jego korzenie rozrastają się na dużej powierzchni, co pozwala lepiej poszukać mu czego takiego? Wody. Pożywienia. Wilgoci. Co? Bohater naszej zagadki nie ma liści, ale zamiast nich... Ma kolce. Ma włoski, które ograniczają parowanie wody i chronią bohatera naszej zagadki przed czym? Przed... Upałem? Upałem? Zwierzętami. Czyli jeżeli kolcami jakieś... to też masz rację. Tak, czyli jeżeli jakieś zwierzę na niego wpadnie, to może jakby się pokłuć? To nie chciałabyś być na jego miejscu, na pewno nie. No nie, ja raz chyba dotknęłam tej rośliny. Mm-hmm. Trochę się pokłuł. Bohater naszej zagadki potrafi przepięknie kwitnąć. Jego kwiaty mają różne kształty i kolory. I wiecie co? Potrafią być naprawdę zachwycające. Ja i mówiłam, kaktus. Ale żebyśmy teraz dokładnie zerknęły. Moja nauczycielka kiedyś pokazywała nam kwiaty kaktusa. A gdybyśmy teraz zerknęły, słuchajcie, na parapety naszych zagadkowych słuchaczy, to myślę, że tam znalazłybyśmy ich całkiem dużo. Sporo. O, to nie wiem. Zazwyczaj wygląda pięknie. No właśnie, ale bliski z nim kontakt może spowodować, że wydamy z siebie taki oto odgłos. Jaki? Au! No właśnie, Kaśka stawiana? Kaktusa. A Alicja? Kaktus. A pani Klara? No ja jeszcze nie wiem, ale też chyba kaktus, ale chyba kaktus nie może dorosnąć do 6. piętra. A pani Irena Kwiatkowska, co o tym sądzi? Z archiwum zagadek. Choć to roślina, a nie zwierz, ma kolce i kłuje, jak jesz. No to my możemy teraz tylko i wyłącznie podać nasz numer telefonu. No. Kto pamięta? 20-27 trójek. Ej! Mana. Choć to roślina, a nie zwierz, ma kolce i kłuje jak jesz. A ja bardzo serdecznie witam, a może nie tylko ja, może wszyscy powitamy. Witamy Szymona. Szymona, sześcioletniego, który zadzwonił do nas znad samiutkiego morza, z miasta Neptuna. Jakie to miasto? Gdynia. A obok jest? Sopot. A obok jest? Puck. Gdańsk. To już pojechałaś za daleko. Gdańsk. Szymon zadzwonił do nas z Gdańska. Dzień dobry. Dzień dobry. O, jaki odważny Szymon. Chyba dobrze dzisiaj spałeś. Zgadza się? Zgadza. I się wyspałeś. Zgadza. Oj, Szymonie, ty masz tak zagadkową energię, że jak zawitasz do Warszawy, to zapukaj tutaj do naszego zagadkowego studia i powiedz, to ja. Umawiamy się? Tak. Dobrze, to teraz powiedz nam, jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę. Zamieniamy się w słuch. Kaktus. Fanfary poproszę. Co to był za żywioł? Podobało się panu, proszę pana? Tak. Szymonie, a gdybyś ty na niedzielny obiad miał przygotować w roli głównej kaktusa, to dobry byłby pomysł, czy niedobry? Dobry. Tak myślałam. Jak byś go przyrządził? Normalnie. No co za pytanie. Przecież Szymon jada kaktusy na każdy obiad, tak? Na każdą niedzielę. No a co byś tam do niego dodał, do tego kaktusa? Cukru. No to nie jest prosta sprawa. Powiem ci i powiem wam wszystkim, że tak normalnie kaktusów się nie jada. Niektóre nawet mogą być trujące. Ale jest taki kaktus, który rośnie w Meksyku. Nazywa się nopal i jest bardzo ważnym składnikiem, można powiedzieć, meksykańskiej kuchni. Wyobraźcie sobie, że nopal, opuncja, jest bogatym źródłem witaminy A, C, B, bioflawonidów, minerałów i błonnika. Samo zdrowie. Także, a co będziesz miał dzisiaj na obiad? Szymon? Zrazy. No to smacznego ci życzymy. Bardzo dziękujemy. No i dobrego, miłego dnia życzymy. Tak, także, dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. To powiedzcie, co tu się działo w naszym studiu, bo słuchacze nie słyszeli. Poczytajki czy Tadełka. Tak, sturowałyście tym maluchom. Całkiem dobrze wam wyszło. Ja dzisiaj w ramach poczytajek przyniosłam takie książki dla maluchów, dlatego że dla tej starszyzny w waszym wieku będzie za tydzień. Poza tym Edyta Jungowska już za chwilę pojawi się w naszym studiu ze swoją propozycją dla tych starszych i najstarszych, ale to za chwilę. Czy któraś z panienek kiedyś się zgubiła? No, ja wiem. Zgubiła czy skupiła? Zgubiła, zagubiła, straciła ze swoich oczu mamę. Ja tak. Jak wtedy czuje się dziecko, kiedy... Źle, mega źle, mega źle. Aha. Zagubione się czuje i nie wie, jakby ja nie wiem, co ma robić. Tak się zmniejszało i czuję się taka maleńka. I taka bezbronna i taka bezradna, prawda? I co powinno dziecko wtedy zrobić? Czekać w jednym miejscu albo podejść do jakiejś osoby, której według niego może zaufać i poprosić o telefon, jeżeli zna numer do mamy albo taty. A najlepiej do pani z dzieckiem na przykład. Tak mówią mądrzy ludzie, którzy wiedzą, jak należy wtedy się zachować. Ja taką książkę przyniosłam. trochę się zgubiłam. No i taka sierotka Marysia tutaj na tej okładce się nam pojawiła. Taka maleńka sówka, która frunęła sobie nieporadnie za swoją mamą, wielką, mądrą sową i nagle zagapiła się nasza gabcia i ciach, mamy nie ma. Co tu się działo, żeby tę mamę odnaleźć? Mnóstwo ciekawych, bardzo zabawnych historii. Książka wysmakowana, przepięknie zilustrowana. Możemy zobaczyć? Bardzo proszę, proszę wow. bardzo. Wymyślił, narysował i napisał tę książkę pan Chris Chawton. Bardzo i ładna. Wyobraźni mu wystarczyło. O nie, mała sówka wypadła z gniazda i trochę się zgubiła. Międzynarodowy bestseller, nagradzany na całym świecie. Wiecie, że te najpiękniejsze, wow. największe rzeczy są proste. Tak jak genialne pomysły, one wszystkie są proste. I ta książeczka także jest prosta, ale jest również wspaniale wysmakowana, jak powiedziałam. Co to znaczy? Że jest bardzo fajna. Że jest przepiękna. Że ma przepiękne ilustracje, kolorystycznie jest ładnie zharmonizowane, to ja serdecznie polecam, bo mama i tata i babcia, dziadek będą mieli wielką frajdę oglądając te ilustracje i śmiejąc się z tych takich króciuśkich tekstów, ale bardzo zabawnych, no a wy dokładnie tak samo. Odkładamy na zagadkową półkę? Tak! No to teraz mamy kolejną poczytajkę. Historia zwierzaka, zwierzaka. To już nasza polska książka Dorota Gellner napisała, zilustrowała Beata Zdęba. I uwaga, otwieramy pierwszą stronę. To zobaczcie dokładnie, jak to wygląda. To jest chyba jakieś księżniczce. Raz w szafie królewna spotkała zwierzaka, co spał głową na dół, zwisając z wieszaka. O, ja wiem, co to jest. To jest nietoperz. Ale zanim się okaże, że to nietoperz, zobaczcie, ile stron trzeba było wypełnić zabawnymi ilustracjami i fenomenalnie napisanymi słowami, no, żeby przekonać się, o co chodziło. Kluczyli, kluczyli, ale dotarli do mety. Warto pokluczyć razem z nimi. To dziwna historia o pewnym zwierzaku. Początek historii gdzie? Na wie... Wieszaku. Ten wieszak jest inny niż większość wieszaków. Na tamtych są ciuchy, lecz nie ma zwierzaków. A no właśnie, to taka rekomendacja króciutka tej książki. I to jest kolejna fenomenalna książka w naszych poczytajkach. Zoo. Idziemy do zoo. Napisał ktoś również absolutnie wyjątkowy. Pan, który żyje w świecie słów, w świecie liter i potrafi przepięknie te litery ze sobą zestawiać. I dzięki temu ta książka Zoo pana Jarosława Mikołajewskiego jest tak fascynująca. Zilustrowała ją w dodatku Elżbieta Wasiuczyńska, klasa sama w sobie. To ja taki króciutki wam dam przykład, dobrze? Dobrze. Trudny wątek, strusiątek. Mamusiu, chce siusiu. Skarży się mamusi potomek strusi, a mama strusiątku wszystko od początku tłumaczy, że po pierwsze struś musi załatwiać się z dala od strusi, bo załatwiać się stadnie jest po prostu nieładnie. I w rozmowie ze strusiątkiem wyjaśnia, że struś jest wyjątkiem, bo jako jedyny wśród ptaków kur ma kolągw i szpaków, posiada pęcherz moczowy, naprężasz pęcherz moczowy i z głowy. Tak się zasłuchałyście, jakby to nie było zabawne. Mnie to bardzo bawi. I jeszcze tak, nagrobek jętki jednodniówki. Żyła, tworzyła, lecz niedługo pożyła. Jętka jednodniówka. O życiu mówiła, że to jednoaktówka i że jętkom wypada żyć prędko. Nie pozostał po niej żaden ślad w przyrodzie, prócz cienia na mętnej, niespokojnej wodzie. Gdzie? Zachwycone czy nie zachwycone? Zachwycone. Ja zachwycona. I ostatnia propozycja na dziś. Ja ją widziałam, to już było jakiś plac zabaw myśli. Tak, była inna część tej opowieści. Za każdym razem, kiedy widziałam już tą książkę. Ona jest taka fajna, bo tam się takie fajne obrazki wysuwa i tam są takie na przykład różne fajne rzeczy. Można powiedzieć, że jest interaktywna i niezwykle kreatywna. Za każdym razem, kiedy my się wyciągam z torby, wy reagujecie jak? No, no właśnie tak. I to jest też najlepsza rekomendacja. Każda część myśli jest fenomenalna, a ta Coś mi się zdaje, że kiedy dopadniecie mysie, to nie wypuścicie jej z łapek i będziecie spać z nią w objęciach. Tak jak dawno, dawno temu moi synowie. No to teraz, moje drogie panie, powiem tak. Należycie do małej kapituły Komitetu Ochrony Praw Dziecka, to znaczy konkursu Świat Przyjazny Dziecku. Pod patronatem Komitetu Ochrony Praw Dziecka wybrałyście mnóstwo fenomenalnych książek. I te książki, te wszystkie tytuły także rekomendujemy. Wybrała Ala? Wybrała? Wybrałam. Wybrała Kasia? Wybrałam. Czy to było przyjemne? Bardzo. Dom pani Lusi był najlepszy. Tak. A co przyjemnego jest w wybieraniu najlepszych książek tego świata? Czytanie. Czytanie ich. Mm-hmm. To powiem wam jeszcze, że jeżeli chcecie sięgnąć po większą ilość nowości, pachnących, świeżutkich, to warto odwiedzić warszawskie targi książki. One za tydzień. My z zagadkową ekipą wyruszamy do Sopotu za tydzień. Rozminiemy się trochę z tymi targami, ale jeżeli ktokolwiek z was znajdzie czas, będzie w okolicy, to bardzo, bardzo polecam. Na pewno warto. W Sopocie. Ulica Wielka. Pogrążona była w najgłębszym spokoju. Drzemała w letnim słońcu. Kwitły kasztany. Żywej duszy nie było widać prócz kota z piekarni. Szarego kota, który siedział na brzegu trotuaru, lisząc łapki. Być detektywem w takim mieście to naprawdę zupełnie beznadziejna sytuacja. Jak dorośnie, pojedzie do londyńskich slumsów, gdy tylko nadarzy się okazja. A może lepiej od razu do Chicago? Tato chce, żeby pracował w sklepie. W sklepie! On! Im tylko w to graj! A on tkwiłby w sklepie, zwijając torebki i ważąc szare mydło i droszcze. O, co to nie! Ani myśli zostać kupczykiem. Detektywem! Nikim innym! A w naszym studiu ktoś, kto detektywa przyniósł w swojej własnej torbie. Edyta Jungowska, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Przyniosłam detektywa, przyniosłam nowy taki kolekcjonerski pak przygody detektywa Blomkwista. Wcześniej wydane one były w pojedynczych wersjach. Detektyw Blomkwist żyje niebezpieczny, detektyw Blomkwist i detektyw Blomkwist i Rasmus, rycerz Białej Róży. No a teraz z okazji Dnia Dziecka powstał taki kolekcjonerski, piękny pak. Pani Edyta zaczyna świętować Dzień Dziecka. No tak, czy dorosła prawie osoba może świętować? Może. Dziecko może. Nawet powinna, prawda? Tak. Moim zdaniem, dopóki się ma rodziców, to jest się dzieckiem. Tak. A ja myślę, że dopóki ma się w sobie taką radość, ciekawość świata i kiedy się to pielęgnuje, to myślę, że naprawdę ten Dzień Dziecka i jego świętowanie jest bardzo uprawnione. Edyto, zachwycasz się Skandynawią od wielu, wielu lat. Detektyw to postać, która także tam gdzieś się urodziła. Tak, detektyw to jest postać, którą wymyśliła Astrid Lindgren, a jest autorką wielu, wielu znanych wam pewnie książek. Dzieci z Bullerwy. No właśnie, tak. Pipi. Dzieci z Bullerwy. Ja nawet ostatnio, słuchajcie, byłam w domu, w którym mieszkała Astrid Lindgren długo bardzo, bo ponad 40 lat. Miała biurko, taką już starą maszynę do pisania, ale widok z okna, który miała podczas swojej pracy, to był na taki wielki park i wtedy, kiedy ja byłam, to był listopad, co prawda, ale było tam lodowisko. Astrid Lindgren, nawet zobaczyłam na przykład, łóżko, w którym spała jej córka Karen, która wymyśliła Pipi. Kiedy Karen była malutka, bardzo zachorowała, no i Astrid Lindgren opowiadała jej historię o dziewczynce, która właśnie pływała po morzach ze swoim tatą i Karen wymyśliła jej imię, Pipi. A na koniec życia sama Astrid Lindgren właśnie przeniosła się do tego dziecięcego pokoju swojej córki i tam już była jej sypialnia, może właśnie chciała wrócić do dzieciństwa, może śpiąc w małym dziecięcym łóżeczku, śniły jej się dziecięce sny. I chciała codziennie świętować Dzień Dziecka. Dokładnie. Edyto, jest takie słowo magiczne, niezwykłe, Junipaken. A, tak. Co to znaczy? To jest muzeum, w którym możemy przejechać się taką jakby kolejką górską i zobaczyć wszystkich bohaterów, których stworzyła Astrid Lindgren. To teraz zrobimy tak. Kasia, pierwszy bohater. W Sztokholmie, w Szwecji. Lindgren, który ci przychodzi do głowy. Pipi. Pięknie, ale... nie wiem. A kto... Dzieci z Bullerbyn. Super. To dzieci z Bullerbyn, cześć. No i detektyw. Przed chwilą, detektyw Blomqvist. Tak, albo którego mamy premierę. Albo dzieci z Placu Broni. Jeszcze raz, powiedz. Dzieci z Placu Broni, to nie ten... To nie. Ale na przykład, nie wiem, czy znacie, Rasmus i Włóczęga, przepiękna, też taka letnia opowieść, bowiem bardzo dużo w ogóle książek Astrid Lindgren dzieje się właśnie podczas wakacji. I podczas wakacji Astrid Lindgren opowiada o przygodach detektywa, który po prostu totalnie się nudzi w małym miasteczku i chce być drugim detektywem Sherlockiem Holmesem. Na przykład Rasmus i Włóczęga to już inny bohater, choć Rasmus występuje również w detektywie Blomqvistie, ale to jest zupełnie zbieżność przypadkowa, więc Rasmus i Włóczęga też poznaje przyjaciela podczas wakacji, ucieka z pewnego miejsca, ale nie będę wam zdradzała, bo to jest tak piękna opowieść. Ostatnio przeczytałam wywiad z moją koleżanką Małgosią Hajeską, uwielbiam ją jako aktorkę i okazuje się, że jej jedna z takich książek, które do dzisiaj pamięta z dzieciństwa, to właśnie Rasmus i Włóczęga. Dlaczego kąpiesz się w spodniach, wujku? Tutaj tato wyjeżdża z całą rodziną, z czworgiem dzieci nad morze. Także, no Pipi wiadomo, zawsze ma wakacje, bo nie lubi chodzić do szkoły, a dzieci z Bullerbyn mają i wakacje, i święta, i cały rok z nimi spędzamy. A wszystkie te postaci łączy jedno. One wszystkie patrzą na świat oczyma dziecka. Szczerze? Ufnie? Oj, mają wielkie serca. No i to chyba nas najbardziej pociąga od lat. Ja myślę, że po takiej opowieści Edyty Łęgowskiej, po takiej opowieści to może zabrzmieć tylko piosenka z płyty pod tytułem Astrid Lindgren. Lub nie, lecz ziemniaki i śledź, to jest to, co jadają kociaki. Wiesz, tej nocy tak odśniło mi się, że kot tańczył w kółko i potrząsał zadkiem. Możesz wierzyć lub nie, ale każdy to wie, że kociaki tak robią. W naszym studiu miłośniczka kociaków i najprawdziwsza nasza polska Pipi Lotta. Czy to zgadza się? Tak, tak, tak. Ponieważ? No, jak popatrzycie na tę panią, to co widzicie? Ma rude włosy. Burzę rudych włosów. Najczęściej nosi warkocze. No w tej chwili akurat się... I ma bajeczny uśmiech. Ma bajeczny uśmiech i jest taka, trochę taka jak Pipi. To jest trochę starsza. Anna Olejkobus. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Mam jeszcze piegi. No własne, tak, osoby wszystkim mam piegi. A Ania przybyła do nas wprost z dzikiego zachodu. Czy panienki rozpoznały te dźwięki? Bolek i Lolek. Bolek i Lolek. No świetnie, a Bolek i Lolek gdzie? Na Dzikim Zachodzie. No jasna sprawa. I Ania właśnie podążała tropem Bolka i Lolka. Tak jest, była taka Zachodzie. Piosenka Dziki, dziki, dziki, dziki zachód. Nie pamiętam co prawda tekstu, ale zachód, słuchajcie, jest o tyle dziki, że faktycznie są tam całe przestrzenie, długie tereny, gdzie można by jechać konno przez cały dzień i nikogo nie spotkać. No, ja jechałam samochodem, czyli takim żelaznym rumakiem. I w krajobrazie, pamiętacie takie kaktusy z Bolka i Lolka? Takie tak, wielkie, tak. ogromne. Kaktusy z naszej dzisiejszej zagadki. Wyobraź sobie, Aniu, były że kaktusy niektóre... w zagadce? Tak, dorastały do 6. piętra. No, takie są kaktusy, co potrafią tak wyrosnąć, słuchajcie, tak. i to zupełnie bez wody. Więc fakt, znaczy no tam trochę tej wody z mgły, czy ja wiem skąd nawet one zbierają. W każdym razie są. I jak ja byłam teraz, to przecież jaką porę roku teraz mamy? Wiosnę. A jak jest wiosna, to wszystko kwitnie, prawda? Tak. No właśnie, kaktusy też kwitną, słuchajcie. I były całe piękne kaktusy z pięknymi kwiatami, ale oczywiście nie ma mowy o zrywaniu takich kwiatów, bo takie kaktusy mają kolce dłuższe niż wasz wskazujący palec. I to nie jest przyjemne. I na pewno bardziej ostre. I na Dzikim Zachodzie dalej są kowboje, to jest bardzo dobra wiadomość. Kowboje bardzo często mieszkają w miastach duchów, tak to się nazywa, ghost town, czyli osady dawnych poszukiwaczy złota, a dzisiaj można je odwiedzać, oglądać pojedynki rewolwerowców, żyć jak za dawnych czasów. I słuchajcie, to by wam się spodobało. Spotkałam w takim ghost town sklep z pamiątkami dla właścicieli psów. I tam były różne rasy psów i tak jak są takie plakaty po prostu, że poszukiwany, tak? To było poszukiwany na przykład buldog francuski, nagroda taka to, a taka. I można by było na przykład pieskowi w jego pokoiku, a nad jego łóżeczkiem dać taki plakat. Ale jest takie miejsce na Dzikim Zachodzie, niewyobrażalnie wspaniałe, bo ten świat jest niewyobrażalnie wspaniały, bo nawet jak dotrzemy w takie wyjątkowe miejsce, o którym zaraz Ania nam opowie, to przecieramy oczy ze zdziwienia, nie wierząc, że to naprawdę się dzieje, że my przyglądamy się temu, co w naszej wyobraźni było mniejsze, a przecież mówi się, że ta wyobraźnia nie zna granic. I Ania spełniła swoje jedno z wielu przepięknych marzeń związanych z wielkim... Związanych z wielką rzeką, która wyrzeźbiła wielki kanion. Wielki kanion Colorado. Tak. Słuchajcie, kiedy tam się stoi i patrzy się na tą rzekę, która jest tak strasznie daleko w dole i jest taka malutka, to po prostu aż trudno uwierzyć, że rzeka mogła coś takiego wyrzeźbić. Kanion jest naprawdę olbrzymi. Nie da się go objechać w jeden, ani nawet w dwa dni. I to, co mnie najbardziej zafascynowało, że to jest taka opowieść o tym, jak powstawała Ziemia. Bo tam widać różne kolory warstw ziemi, skał. I można po prostu, jeżeli ktoś się na tym zna, powiedzieć, to jest taka epoka, to taka, to powstawało wtedy. To powstawało wtedy, kiedy na Ziemi chodziły dinozaury. A rzeka po prostu płynęła i płynęła i płynęła i płynęła. I ten kanion robi nieprawdopodobne wrażenie. O wschodzie słońca, o zachodzie słońca i o każdej porze dnia. Ja też tam byłam. Ja byłam z Kasią. Cudownie. Tak, i podobało się wam, dziewczyny. Tak, bardzo fajnie było. A widziałyście kondora? Kondora tak. To takie wielkie ptaki, słuchajcie. Takie amerykańskie sępy, ale podobno są bardzo, bardzo rzadkie. To teraz wprost. Na kamieniu siedział. Z Dzikiego Zachodu przeniesiemy się do naszego największego, najpiękniejszego i najważniejszego czego? Zamku. Czy panienki mają ochotę zamienić się choć na chwilę w księżniczki? Oczywiście, że tak. A nasi zagadkowie panowie w rycerzy? Choćby krzykalskich? Oto rycerz krzykalski, spójrzcie co za mina, zdarzyło mu się kiedyś złapać tatarzyna. Krzyczy to moja odwaga i męstwo, wróg w niewoli, a górą odniosłem zwycięstwo. Nieustraszony jestem więc, natarłem zbrojnie, jam pierwszy śmiałek na tej wojnie. Któż by się mógł porównać z takim bohaterem? Niech to sam król przyjedzie z największym orderem. Bla, mnie wszystkie zaszczyty, dla mnie cześć i chwała. Złapałem tatarzyna, zdobyłem trzy działa, więc krzyczą mu: przyprowadź tego tatarzyna! A Krzykalski: nie mogę, bo mnie za łeb trzyma. Zaszczyty, dla mnie cześć i chwała. Złapałem tatarzyna, zdobyłem trzy działa, więc krzyczą mu: przyprowadź tego tatarzyna! Przyprowadź tego tatarzyna! Przyprowadź tego tatarzyna! Przyprowadź tego tatarzyna! Tatar! Tatar! Tatar! Tatar! Tatar! Tatar! Killersi zaśpiewali piosenkę szaloną zupełnie, no ale bardzo pasującą do naszej opowieści. A w naszym studiu Anna Olejkobus, podróżniczka, która przyszła ze swoją najnowszą książką Polska Księga Miejsc Wyjątkowych. I to bardzo te opowieści, ale to bardzo przydadzą nam się no przed wakacjami, bo będziemy mogli sięgnąć do tych opowieści, zastanowić się, co mnie interesuje, dokąd dotrzeć. Na razie z tego, co pamiętam, panienki mają takie marzenie, aby zostać choć na chwilę księżniczkami. No bardzo proszę, w takim razie zapraszam na zamek. Do Malborka. Zapraszamy do Malborka. A tak naprawdę to teraz sobie pomyślałam, że w poprzedniej piosence było tatara, tu by należało śpiewać krzyżak, krzyżak. I to nie taki pająk z krzyżykiem na plecach, ale rycerz krzyżacki, bo to oni właśnie zbudowali zamek w Malborku. No i słuchajcie, trochę... Ja tam byłam. Byłaś? Duży jest ten zamek. Tak, nogi bolą, jak się kończy zwiedzać. Słuchajcie, no trzy godziny to moja droga, gdybyś tam chciała jeszcze od piwnicy do kuchni i wszystkie wieże. Słuchajcie, czy wiecie, że ten zamek zbudowano z ponad 30 milionów cegieł? Ile to jest? Wow. To jest przepotwornie dużo. Gdyby zrobić z nich domino, to by było domino od Morza Bałtyckiego aż do gór Tatr. Chociaż gdyby ktoś przewrócił jedną cegłówkę, to wtedy byśmy mieli totalną katastrofę. Teraz niecały ten zamek przetrwał do dzisiejszych czasów. Ktoś się chyba bardzo nudził, bo policzył, że tych cegieł, które teraz zostało, to jest jakieś 15 milionów. Nadal jest to przepotwornie dużo. I teraz to, co mnie najbardziej w tym zamku zaskoczyło, że kiedy patrzy się z zewnątrz, on jest takiej czerwonej cegły. On jest dokładnie taki jak z bajek o rycerzach i księżniczkach i ma smokach. Tak, znaczy ma taki fajny mostek. Tak, ma mostek, tak. Ma wieżę i taki jest... potężny. I tam jest taka piwnica, w której coś tam takiego świeciło. No, różne tam są zakamarki, zapalnie. Tam była jakaś sala zimna. Nie bursztyny, tylko takie złote... dekoracje. Tak. I słuchajcie, to było niesamowite, że kiedy wejdzie się do środka, to nagle znajduje się po prostu piękne sale, jak z balu dla księżniczek, które są pięknie, słuchajcie, całe na biało zrobione, z dekoracjami. I to jest taki kontrast, czyli taka różnica między tym, co na zewnątrz, potężny, solidny zamek, a tym, co w środku, że człowiek otwiera oczy i jest po prostu zaskoczony, zaszokowany i zachwycony przede wszystkim. Ach, to zachwytów nigdy dosyć. Przenieśmy się do innego zamku. Czy księżniczki gotowe? Tak. Powóz czeka? Tak. Bardzo proszę. Dzień dobry, drogie księżniczki. Witamy. Zamek Kwidzyn. To jest zamek, który jest słynny z toalety, ale nie takiej toalety, przy której siada sobie pani i robi sobie po prostu makijaż i dekoracje, tylko taka toaleta, o której się chodzi, tak się kiedyś mówiło, za potrzebą. Czyli na przykład zrobić siusiu. I teraz uwaga, zwykle toalety nie są daleko od pokojów, w których mieszkamy. A tu mamy, słuchajcie, tak zwany ganek, czyli taki wielki most na filarach i potem mamy wieżę ustępową. I to jest, uwaga, uwaga, największa chyba toaleta na świecie. W każdym razie, żeby tam dojść, to kilka minut potrzeba. I zimą było tam bardzo zimno, w związku z czym myślę, że żadna księżniczka nie chciałaby chodzić tam do toalety. Myślę, że toaleta i mycie się... to nie była zbyt często uprawiana czynność, że tak powiem, w tamtych czasach. Ja bym ich wszystkich wysłała na przykład do Muzeum Mydła

lalki z wyrzymaczką na kotkę? Tak. Jakoś to się nazywało. Nie pamiętam. Tarka, tak? Nie, to była pralka Frania. Tak, pralka Frania, dokładnie. Później. Pralka miała jakoś na imię? Tak. No tak, oczywiście, bo mówi się, że przedmioty w dawnych czasach miały duszę. A takie pralki to już na pewno miały i duszę, i wyrzymaczkę, i różne inne ciekawe rzeczy. W każdym razie Muzeum Mydła i Historii Brudu. Jak zaczęłam pisać książkę Polska Naj o niezwykłych miejscach, to pomyślałam sobie, że nie, takie miejsce to ja muszę po prostu opisać, bo na pewno będzie się dzieciom podobało, no bo jest niesamowite, zwłaszcza, że mydełka też są niesamowite. Czy wiecie, że można mieć mydełko na przykład w kształcie ciasteczka albo klocka? I wyglądają po prostu obłędnie, tylko no oczywiście mydła nie należy jeść, pamiętamy. Moja koleżanka na swoich urodzinach, jej tata zrobił takie czekoladowe jakby klocki Lego i powiedzieli, że też jeżeli jeszcze raz do nich przyjedziemy, to możemy zrobić takie mydełka w kształcie klocków Lego. Cudownie. To są takie foremki. Cudownie. Zupełnie się przyjemnie musi być takim mydełkiem. Tata, który nie zatracił duszy dziecka i dokładnie wie, czego potrzeba jego księżniczce. A gdybyśmy teraz zechcieli odwiedzić Muzeum Rekordu i osobliwości, to bylibyśmy zachwyceni? No, ja myślę, że zdecydowanie. Dziewczyny, pamiętacie, jak się bombki wieszy na choince? Tak. Są duże bombki czy małe? Duże i małe. Duże. No dobra, a teraz uwaga, tak. Największa bombka, właściwie bomba należałoby powiedzieć, ma metr średnicy. Wow. A przy czym w Krakowie na bombki mówi się bańki. No więc dobrze, bańka. Największa taka ozdoba świąteczna ma metr średnicy. A teraz uwaga, chłopaki, zagadkowi słuchacze. Wiecie oczywiście, że piłkarze potrzebują butów, żeby grać w piłkę. No wiemy. Mm-hmm. A największe buty piłkarskie, które w Polsce zrobiono, mają jaką długość? Proszę podać w metrach. Metrach, czyli kilka metrów mają. Mają 3,5 metra, słuchajcie. Co? Wow. Obawiam się, że ciężko by było w nich wbić jakiegoś gola. Więc w Muzeum Rekordów i Osobliwości możemy zobaczyć bardzo różne, nietypowe, niezwykłe, wyjątkowe i jedyne na świecie rzeczy. I moim ulubionym miejscem, które tam jest, to jest Muzeum Orderu Uśmiechu. Jedynego orderu, które dorośli dostają od dzieci. Myślę, że to jest w ogóle najważniejszy order, jaki można w życiu dostać. No właśnie, właśnie tak. Dokładnie. Najważniejszego orderu świata. Pani Aniu, czy pani wie, co my tu w zagadkowym studiu kochamy najbardziej na świecie? Poza zagadkami, rzecz jasna. Z tego, co pamiętam, bardzo kochacie książki. Bardzo kochamy książki. Jest takie muzeum na wyciągnięcie ręki, bo w naszym kraju, właściwie można powiedzieć nieopodal, Muzeum Najmniejszych Książek Świata. Jak maleńka może być najmniejsza książka świata? Taka? A jak pokażesz, to nikt nie będzie wiedział. Trzeba pobrać. Jeden centymetr, bo ja tak zauważyłam. Słuchajcie, słuchacze zagadkowi i wszyscy. Uwaga. Teraz tak, proszę wziąć swój paluszek, najmniejszy paluszek, popatrzeć na najmniejszy paznokieć na tym paluszku. I ta książka jest jeszcze dużo mniejsza. Bo najmniejsza książka świata jest wielkości ziarnka maku. Co? Żeby ją zobaczyć, trzeba po prostu spojrzeć na nią przez lupę. Jest tam alfabet łaciński. Tak, albo można przez mikroskop, to bardziej nowoczesna forma. I wyobraźcie sobie, że kiedy ta książka leży wśród ziaren maku, to jest dokładnie takiej wielkości jak ta ziarenka. I polski twórca, pan Zbigniew Szkocny, który tworzył takie książki, pisał je pędzelkiem, który miał tylko jeden włos i używał do tej książki tylko jednej kropli atramentu. I pewnie mu jeszcze zostało. A to, co jest przepiękne, wyobraźcie sobie, że próbował pisać litery i te znaki stawiał tym jednym maleńkim włoskiem pomiędzy uderzeniami bicia własnego serca. Aby nie drgnęła mu ręka. No, natomiast wiecie co, no taka książka, która przy tej najmniejszej jest już prawie duża, ma 5x6 mm, a możecie wziąć potem centymetr i zobaczyć, ojej, ile to jest. To jest malusieńko. I tam jest zapisany wierszyk Blaskotek na płotek. No. Więc niezupełnie poważne były te książki, chociaż niektóre oczywiście były też bardziej poważne. Natomiast całe to muzeum można by było schować tak naprawdę w kieszeni, gdyby ktoś chciał. A gdybyśmy chcieli teraz odpocząć i przycupnąć, a może jeszcze powiedzmy, to muzeum znajduje się muzeum w Katowicach. Katowicach. To bardzo tak, ważne. Muzeum Najmniejszych Książek Świata jest w Katowicach. Jeżeli ktoś tam dotrze, bardzo zachęcam. I w ogóle was zachęcam, żebyście może w jakieś popołudnie sami zrobili swoją książeczkę. Nie musi być taka najmniejsza, może być po prostu malutka. Ja stworzyłam raz taki zeszycik. stwórzcie zeszyciki i możecie wklejać w nie różne rzeczy, albo wpisywać. Ja stworzyłam książkę malutką. I to mogą być książki z wakacji, albo z wyjazdów, albo tylko z weekendu. I pamiętajcie, że nawet najmniejsza książka świata może być wielka, zwłaszcza kiedy napiszą ją dzieci. A kiedy byśmy chcieli teraz po tym podróżowaniu naszym przycupnąć, odpocząć, na przykład przy pomniku ziemniaka. Czy ziemniak ma swój pomnik? Nie. Nie. Ach, oczywiście, że ma, słuchajcie. I to też chyba jest jedyny na świecie pomnik, pomnik ziemniaka w Biesiekierzu na Pomorzu. Ten ziemniak jest olbrzymi. Jak się na niego patrzy, to wygląda jak takie bure jajo. Ma chyba ze 4 metry wielkości. Więc aż boję się pomyśleć, ile frytek można by było z takiego ziemniaka zrobić. Albo placków ziemniaczanych. No, ale to jest tylko rzeźba. To jest tylko rzeźba, to prawda. Ale za to jest niesamowita i przepiękna i trochę absurdalna. I mi się przez to bardzo podoba. Ja nie wiem, jak ja połączę ziemniaka z kopciuszkiem, ale bardzo proszę, może pani Ania da radę. Tym, że w życiu prawda miesza się z fikcją, a prawda i życie potrafi być bardziej ciekawe od fikcji. Wiecie, że mamy zamek, w którym mieszkał prawdziwy, najprawdziwszy kopciuszek. Kopciuszek nazywał się Joasia Grycik. Był córeczką służącej. To było w Kopicach. Daleko stąd, gdzie jesteśmy w studiu, ale na Opolszczyźnie, czyli u nas w Polsce. I właścicielem zamku był bardzo, bardzo bogaty pan, który umierając stwierdził, że to jest taka kochana dziewczynka, że zostawi jej w spadku cały zamek i wszystko, co posiada, a miał wtedy majątek, który jest porównywalny z majątkiem Billa Gatesa, czyli biedna dziewczynka z poniedziałku na wtorek stała się po prostu najbogatszą dziewczynką na całym Dolnym Śląsku. I wiecie co? Te bogactwo nie przewróciło jej w głowie. Potem wyszła za mąż, miała dzieci, opiekowała się całą masą różnych ludzi i wszyscy zapamiętali ją jako dobrą, kochaną, mądrą, wspaniałą osobę. Ona nawet nie była królową, ona była po prostu damą. Była królową ludzkich serc. O właśnie, to na pewno. Ja bardzo chciałabym zaprosić was teraz na deser do Muzeum Lizaka, ale zanim mam takie marzenie, aby na sam koniec zabrzmiała teraz piosenka, ale nie ta, którą przygotowałyście, aby zabrzmiał fragment refrenu tej piosenki, którą śpiewałyście mi przed wejściem do studia, bo to są przepiękne słowa i myślę, że bardzo ładnie w ten sposób się pożegnamy. Refren? Refren. Dobrze, króciutko. 3, 4. Bo z wiatrem co siłę ma, by zbudzić sztorm wśród fal. Bądź słońcem, co roznieca żar i dzieli noc od dnia. Cudownie. I to jest taka próbka, która zabrzmi nieco dłużej już za 2 tygodnie. Ja bardzo dziękuję za wizytę w zagadkowym studiu Ani Olejkobus. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję, Kasieńko. Dziękuję. Dzięki, Alu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Już za chwilę w tym miejscu pojawi się pan Wojciech Mann, a my żegnamy się, dziękując Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Stoparczyk i słowa dotrzymałam. Zapraszam na Lizaki. Cheer up, cheer up, the sun is red. Live, love, laugh and be happy. What am I to do now? I'm walking through fields, flowers. Rain may glisten, but still I listen for hours and hours. I'm just a kid again, doing what I did again, singing a song. When the red, red robin comes bop, bop, bopping along.